ทีนี้ก็จะไปสู่ความสำเร็จของการปฏิบัติก็ได้บอกเป็นการสรุปแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตอนท้ายของพระสูตรว่าอานาปานสติที่บำเพ็ญอย่างนี้ก็ทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็ที่พูดมาทั้ง16ขั้นนั่นแหละคือการที่ว่าเป็นการบำเพ็ญอานาปานสติชนิดที่ว่าทำสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์เมื่อเราหายใจเข้าออกโดยที่ทุกลมหายใจเข้าออกนั้นได้มีการกำหนดพิจารณารู้ตลอดจนบังคับสภาวะธรรมต่างๆให้เป็นไปอย่างที่เราได้ผ่านมานี้มันก็เป็นการที่ทำให้เกิดสติปัฏฐานครบ4บริบูรณ์ทีนี้ท่านก็บอกต่อไปว่าสติปัฏฐาน4ที่บำเพ็ญอย่างนี้แล้วคือได้อาศัยอานาปานสติมาทำให้บริบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์คำถามต่อไปก็คือว่าสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์นั้นทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์อย่างไรแล้วเราก็จะเห็นว่าโพชฌงค์7นี่เป็นตัวที่สืบต่อจากสติปัฏฐานและเป็นตัวที่จะนำไปสู่จุดหมายที่แท้จริงในโพชฌงค์7ประการนั้นตัวแรกก็เป็นสติเหมือนกันสติปัฏฐานนี่ก็เน้นเด่นชัดที่ตัวสติและในโพชฌงค์7ประการนั้นก็เริ่มต้นด้วยสติเพราะนั้นสติในสติปัฏฐานนี่แหละก็จะกลายเป็นสติของโพชฌงค์หมายความว่าเมื่อบำเพ็ญสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วสติในสติปัฏฐานก็กลายเป็นสติโพชฌงค์ไปถ้าเรียกชื่อเต็มว่าสติสัมโพชฌงค์กล่าวคือสติในสติปัฏฐานที่ได้ปฏิบัติฝึกทำงานจนเข้มคล่องทันเป็นอย่างดีแล้วก็จะกลายเป็นสติสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์ธรรมในขั้นที่จะให้เกิดการตรัสรู้ได้นอกจากสติจะกลายเป็นสติสัมโพชฌงค์แม้องค์ธรรมอื่นๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันกับสตินั้นก็คล่องเข้มทำงานได้อย่างเป็นโพชฌงค์ไปด้วยแล้วองค์ธรรมเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่สติเป็นต้นไปก็เป็นองค์ธรรมหรือตัวประกอบที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้จึงเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ก็หมายความว่าองค์ธรรมต่างๆที่ปฏิบัติมาในสติปัฏฐานนั่นเองเมื่อมันเจริญเต็มที่แล้วมันจะถึงขั้นที่กลายเป็นโพชฌงค์ทำให้พร้อมที่จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าวิชชาวิมุตต์ต่อไปก็มาดูทีละอย่างละอย่างที่ว่ามันเข้มคล่องขึ้นอย่างไรพอจะให้เห็นลักษณะความสัมผัสก็ดูตามลำดับของโพชฌงค์7ประการโพชฌงค์7ก็1ก็สติตัวแรกอย่างที่ว่าซึ่งแสดงความสัมพันธ์ชัดกับสติปัฏฐานทีเดียวแหละสติปัฏฐานก็โอนไปกลายไปเป็นสติสัมโพชฌงค์ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ว่าสติก็ทำงานเด่นชัดตามทันอารมณ์ที่เป็นไปเช่นสภาพจิตที่เป็นไปอยู่มีราคะเกิดขึ้นหรือฝ่ายดีมีศรัทธาเกิดขึ้นหรือว่าฝ่ายชั่วอื่นเช่นนิวรณ์เกิดขึ้นอะไรก็ตามเกิดขึ้นเนี่ยสติจับเอามาทันหมดเอามาให้ปัญญาพิจารณาวินิจฉัยได้ฉับไวหรือว่าเลือกเอาสิ่งที่เหมาะมาส่งให้ปัญญาเลือกเอามาใช้จัดการทำงานอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากปัญญาจะทำงานได้ผลดีก็เมื่อสตินี้คล่องแคล่วและทำงานได้ผลดีอันนี้ตอนนี้สติเนี่ยที่ได้ฝึกหัดมาอย่างดีแล้วก็ทำงานได้เข้มคล่องฉับไวทันการทันทุกอย่างสิ่งที่จะนำมาใช้ในการที่จะทำงานให้ได้ผลในสติก็ทำได้ทันหมดเพราะนั้นปัญญาก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ผลดียิ่งขึ้นตลอดจนกระทั่งว่าสตินั้นก็เป็นตัวพูดภาษาสำนวนว่าเบิกตัวปัญญามาได้ทันการคือคนทั่วไปนี่จะมีปัญหาที่ว่าถึงเวลาจะต้องใช้ปัญญามันไม่มาปัญญาไม่มาเพราะอะไรสติมันไม่มีเมื่อสติไม่มีปัญญาไม่มาทีนี้เราฝึกด้วยสติปัฏฐานจนกระทั่งสตินี่ทันเด่นชัดมากสติมันก็เบิกตัวปัญญามาให้ทำงานได้ทันควันมีอะไรที่จะต้องจัดการสติก็มาทำหน้าที่แล้วก็ส่งงานต่อให้ปัญญาก็คือเบิกตัวปัญญามาทำงานได้ทันควันอันนี้ก็เลยเข้าไปสู่ข้อที่2เพราะสติก็ต่อกับปัญญาเพราะนั้นในองค์ประกอบข้อที่2ของโพชฌงค์ก็ตามมาด้วยปัญญาที่มีชื่อเฉพาะว่าธรรมวิจยะ ธรรมวิจยะก็แปลว่าการเฟ้นธรรมหรือการวิจัยธรรมก็ปัญญานั่นเองเมื่อสติส่งข้อมูลมาชัดทันการและเบิกตัวปัญญาเองมาได้ไวก็ทำงานได้ผลดีปัญญาก็ชัดคมวิจัยเฟ้นวินิจฉัยแยกวิเคราะห์ได้ผลในเรื่องกุศลอกุศลสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษอันไหนจะเอามาใช้ในกรณีใดได้ผลที่สุดเมื่อไรจะใช้อะไรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เกิดความจัดเจนของปัญญาขึ้นมาซึ่งอาศัยความจัดเจนของสติด้วยตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่ว่าปัญญาที่ทำงานเป็นสัมปชัญญะในสติปัฏฐานนั้นก็กลายมาเป็นตัวธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไปอันนี้ก็เป็นองค์ที่สองในโพชฌงค์7ต่อไปข้อที่3วิริยะความเพียรความเพียรเมื่อการวิจัยได้ผลดีทำงานได้สำเร็จก็ดีหรือเกิดความรู้ความเข้าใจก็ดีเนี่ยเราก็ย่อมมีกำลังใจกระตุ้นให้เกิดแรงมากขึ้นที่จะเดินไปข้างหน้าอันนี้เป็นธรรมดาคนเราเมื่อทำอะไรได้สำเร็จผลดีหรือเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเนี่ยมันจะเกิดกำลังใจมีแรงที่จะก้าวหน้าต่อไปอันนี้เรียกว่าวิริยะทีนี้วิริยะนี่ก็จะมีการเกิดขึ้นเพราะเราต้องใช้อาตาปีเป็นตัวความเพียรคอยประคับประคองเป็นกระตุ้นให้การปฏิบัติเดินหน้าอยู่แล้วแต่นี้เมื่อการปฏิบัติมันเดินหน้าไปจริงๆเนี่ยไอ้ตัววิริยะเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นตัวที่มีกำลังดีมากมันเดินหน้าไปอย่างชนิดที่พร้อมที่จะทำงานให้พอเหมาะพอดีที่จะให้ปัญญาก็ทำงานอย่างได้ผลดีที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ขึ้นเพราะฉะนั้นวิริยะนี้ก็ทำให้เดินรุดหน้าไปมีกำลังใจที่จะเข้าถึงความรู้จริงยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดจนกระทั่งว่ามีแรงมีกำลังใจที่จะละเว้นกำจัดพวกอกุศลถิ่งที่เสียหายเป็นโทษหมายความว่าปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นบอกมาให้ว่าอันนี้เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นโทษเสียหายไม่เกื้อกูลต่อชีวิตพอรู้ชัดอย่างนี้ก็เกิดวิริยะความเพียรเดินหน้าไปที่จะไปกำจัดแก้ไขป้องกันอกุศลนั้นหรือปัญญาแยกแยะออกมาให้ชัดว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเกื้อกูลเป็นประโยชน์ก็เกิดความเพียรขึ้นมาที่จะไปเจริญไปเพิ่มพูนสิ่งที่ดีงามเป็นกุศลนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นรักษาไว้และทำให้มากขึ้นจนกระทั่งเต็มบริบูรณ์ความเพียรก็จะมาทำหน้าที่นี้ทั้งในแง่ที่ว่าละเว้นกำจัดอกุศลและในการที่ว่าจะเจริญกุศลให้เต็มที่ก้าวหน้าไปในเรื่องของการที่จะรู้สภาวะธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อจากวิริยะก็มาถึงองค์ข้อที่4ก็คือปีติความอิ่มใจความอิ่มใจที่มีอยู่แล้วในตอนปฏิบัติสติปัฏฐานก็จะมากลายเป็นปีติในโพชฌงค์คือปีติที่มาทำงานร่วมกันในการที่จะเข้าถึงจุดหมายในการที่จะกำจัดกิเลสและเข้าถึงสัจธรรมนี้ปีติก็มาเป็นองค์ประกอบนี้ด้วยเมื่อมีความก้าวหน้าได้ผลมีความสำเร็จจากการเดินหน้าขององค์ธรรมมีธรรมวิจยะมีวิริยะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดปีติความอิ่มใจปลื้มใจและเป็นความปีติปลื้มใจชนิดที่ท่านเรียกว่านิรามิตคือไม่อิงอาศัยอามิตรเป็นสิ่งที่เกิดจากความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมสภาวะภายในจิตใจที่ดีงามเป็นกุศลไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกมันเป็นเหยื่อล่อทีนี้ปีติเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นสภาพจิตที่หล่อเลี้ยงการทำงานของใจพอใจจะทำงานได้ดีก็ต้องมีสภาพจิตที่มีความสุขมีปีติมีความอิ่มใจเพราะนั้นปีตินี้ก็มาช่วยหล่อเลี้ยงการทำงานของใจให้ได้ผลดีแล้วก็เป็นฐานของสภาพจิตที่ทำงานอย่างได้ผลและเป็นสุขนอกจากทำงานก้าวหน้าดีแล้วก็ทำงานอย่างเป็นสุขด้วยไม่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมในทางจิตภาวนาปัญญาภาวนาอย่างการงานทั่วไปนี่ก็ควรจะมีปีติถ้าหากว่าใครมีปีติมันก็ยิ่งทำงานได้ผลเป็นสภาพจิตที่ว่าทำงานด้วยความมีความสุขด้วย แล้วก็จะทำให้ทำงานได้ผลดีด้วยปิตินี้ก็เกิดขึ้นเป็นองค์หนึ่งในสัมโพชฌงค์ต่อจากปิตินี้เราก็ทำนายได้เลยเพราะปิตินี้จะต่อด้วยปัสสัทธิปัสสัทธิก็คือความผ่อนคลายระงับหรือผ่อนระงับที่ไม่มีความเครียดเพราะนั้นเมื่อมีปิติแล้วปิตินี้เป็นเรื่องที่โลดแรงสู้ซ่าก็จะตามมาด้วยความผ่อนคลายสงบระงับลงไปของกายใจเรียกว่าปัสสัทธิแล้วก็นำมาซึ่งความสุขด้วยเมื่อมีปัสสัทธิและสุขก็ตามมาคือเวลาพูดถึงสุขก็ให้รู้ว่าในที่นั้นแฝงเอาปัสสัทธิไว้ด้วยในกรณีนี้พูดถึงปัสสัทธิเป็นตัวเด่นก็ให้รู้ว่ามีความสุขตามมาด้วยในคำบรรยายในนั่นเองในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านพูดถึงปัสสัทธิแล้วท่านก็พูดถึงความสุขด้วยแต่ว่าไม่เอามาจัดเป็นองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คือการที่ว่ามีความสุขด้วยเป็นอันว่าต่อจากปีติอิ่มใจปลื้มใจก็มีปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นแล้วก็พร้อมกันนั้นก็มีความสุขตามมาการทำงานปฏิบัติก็ก้าวหน้าไปได้โดยไม่มีความเครียดมีแต่ความชื่นฉ่ำในใจและเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็ตามมาด้วยก็คือสมาธิเมื่อมีสุขแล้วก็มีสมาธิความตั้งใจมั่นความมีใจแน่วแน่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวตอนนี้จิตก็คล่องสะดวกไร้สิ่งบีบคั้นรบกวนด้วยความสุขนั้นก็เลยทำให้เกิดความตั้งมั่นสงบเป็นสมาธิและสมาธินี้ก็เป็นภาวะจิตที่รองรับการทำงานที่ได้ผลดีทั้งหมดอย่างที่ว่ามาแล้วอันนี้ก็เราก็ได้จิตเป็นสมาธิรองรับการทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วภาวะจิตที่มีสมาธิก็ประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นโพชฌงค์ก็เป็นสมาธิที่เพียงพอแก่การที่จะทำงานในการที่จะตรัสรู้แล้วเมื่อมีสมาธิแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งคืออุเบกขาคือเมื่อบำเพ็ญสติปัฏฐานได้บริบูรณ์แล้วก็จะมีองค์ธรรมที่เกิดขึ้นคืออุเบกขานี้ด้วยคือเมื่อทุกอย่างทั้งสภาพจิตที่สุขสบายการทำงานขององค์ธรรมต่างๆก็ลงตัวกันได้ที่ทุกประการทุกอย่างดำเนินไปในทิศทางที่จะเข้าไปสู่จุดหมายแล้วพอถึงจุดนี้จิตก็จะวางมือได้เรียกว่าถ้าเราเรียกว่าเป็นผู้ควบคุมการทำงานก็วางมือได้ได้แต่มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีอันนี้คือสภาพที่เรียกว่าอุเบกขาจะเปรียบเทียบเหมือนอย่างในสมัยโบราณจะเปรียบเทียบเหมือนกับรถม้ารถม้าที่มีม้านำวิ่งหลายๆตัวม้านั้นจูงรถไปม้าเทียมรถหลายๆตัวสมมติว่ามี2คู่แม้แต่คู่เดียวตอนแรกนี้สารถีก็จะต้องคอยใช้แส้หรือใช้อะไรก็ตามเนี่ยคอยบังคับม้าให้วิ่งให้สม่ำเสมอเดี๋ยวตัวนี้วิ่งช้าไปต้องกระตุ้นตัวนั้นวิ่งเร็วไปต้องรั้งไว้อะไรทำนองนี้สารถีก็ยุ่งอยู่กับการที่จะให้รถม้าเนี่ยวิ่งไปอย่างเรียบสม่ำเสมอทีนี้พอรถวิ่งไปได้ด้วยดีม้าวิ่งพอดีปรับได้เหมาะแล้วเช่นม้า2ตัวก็ดี2คู่4ตัวก็ดีทุกตัวนี่วิ่งสม่ำเสมอกันหมดไม่มีตัวไหนช้าตัวไหนเร็วกว่ากันพอวิ่งได้ที่อย่างนี้สารถีเป็นยังไงสารถีก็ไม่ต้องไปคอยกระตุ้นม้าตัวช้าไม่ต้องไปคอยรั้งม้าตัวเร็วอะไรทุกอย่างเข้าที่ดีสารถีก็วางมือได้แล้วก็มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีไม่ใช่ปล่อยนี่ภาวะนี้แหละคือภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาทุกอย่างลงตัวเข้าที่เป็นไปในทิศทางสู่จุดหมายแล้วก็วางมือได้มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีภาวะนี้เรียกว่าอุเบกขาองค์ธรรมทุกอย่างนี้สอดคล้องลงตัวทำงานได้ที่แล้วเกิดภาวะที่เป็นโพชฌงค์ถึงขั้นนี้แล้วจะเกิดภาวะจิตที่เรียกว่าเบกขาแล้วก็ทำงานเข้าสู่จุดหมายคือการตรัสรู้ได้ก็เป็นองค์ธรรมครบ7ประการ ทวนอีกทีก็มี1สติความระลึกได้อันนั้นที่เป็นตัวกำหนดเอาจิตไว้กับอารมณ์เป็นผู้เบิกตัวองค์ธรรมต่างๆมาทำงานและ2ธรรมวิจยะความเฟ้นธรรมวิจัยธรรมปัญญาที่สอดส่องเห็นประจักษ์เฟ้นเอาความจริงออกมาได้3วิริยะความเพียร4ปีติความอิ่มใจ5ปัสสธิความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจซึ่งรวมถึงความสุขด้วยแล้วก็สมาธิความมีใจตั้งมั่นแล้วก็อุเบกขาความวางใจเป็นกลางพอดีซึ่งให้คำหมายคำแปลได้ยากก็รู้จักคำอธิบายอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นการที่มองดูเฉยสบายคุมอยู่ในทีอย่างที่กล่าวก็แปลว่าลงตัวครบ7ประการนี้เรียกว่าสัมโพชฌงค์เมื่อสติปัฏฐานนี้บำเพ็ญบริบูรณ์แล้วก็จะทำให้องค์ธรรมต่างๆนี้กลายมาเป็นโพชฌงค์7ประการดังกล่าวนี้พอฝึกอย่างนี้คุ้นดีแล้วไม่เฉพาะในการปฏิบัติธรรมนี้เท่านั้นที่จริงอันนี้ท่านก็คือการฝึกชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้มันพัฒนาไปพัฒนาจิตพัฒนาปัญญามันก็คือการที่ไปทำอะไรก็ได้ทุกอย่างงั้นผู้ที่ฝึกตนเองอย่างนี้คล่องดีแล้วคุ้นดีแล้วไม่ว่าไปทำกิจการงานอะไรเขาก็จะเป็นอยู่และทำกิจการทั้งหลายเหล่านั้นโดยมีสภาพจิตและลักษณะอาการที่ปฏิบัติหรือทำงานในแบบนี้คือทำงานอย่างได้ผลดีทำงานโดยมีความสุขมีจิตใจที่สบายตลอดเวลาหรือว่าทำงานโดยมีสติชัดเจนส่งงานให้ปัญญาอย่างทันการพาปัญญามาทำงานได้ดีสภาพจิตที่ทำงานมีปีติมีปัสสัทธิมีความสุขอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็คือการที่ว่าเมื่อสภาพจิตมันกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็นำไปสู่การดำเนินชีวิตและประกอบกิจกรรมทุกอย่างด้วยสภาพจิตเช่นนี้ก็เป็นสภาพจิตที่พึงปรารถนาแล้วในสภาพจิตอย่างนี้ที่มีโพชฌงค์นี้จะไม่มีนิวรณ์5เข้ามารบกวนวนเวียนไปมาเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องนิวรณ์อีกทีนึงที่เราบอกว่าเข้าฌานตอนที่จะถึงฌานนั้นนิวรณ์5ระงับไปเนี่ยก็เป็นระงับโดยวิธีของสมถะการเจริญสมาธิแต่ตัวธรรมะที่กำจัดนิวรณ์ที่แท้จริงนี่คือโพชฌงค์นี่เองโพชฌงค์เนี่ยเป็นตัวปฏิปักษ์ของนิวรณ์เมื่อโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วก็จะกำจัดนิวรณ์ให้หมดไปนิวรณ์ที่หมดไปในการเจริญสมถะในฌานนั้นเป็นนิวรณ์ระงับชั่วคราวกิเลสสงบไปชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้หายไปเลยนิวรณ์จะหายไปหมดจริงก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามหลักวิปัสสนาจนกระทั่งว่าชำระล้างกิเลสได้หมดสิ้นด้วยปัญญาเพราะนั้นมันจะต้องมากำจัดกันอีกทีด้วยโพชฌงค์นี้นี่ก็เมื่อโพชฌงค์นี้บริบูรณ์ในการเจริญสติปัฏฐานอย่างบริบูรณ์แล้วก็นำไปสู่ผลประการสุดท้ายคือที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโพชฌงค์7ที่เจริญบำเพ็ญอย่างนี้แล้วย่อมทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาวิมุตติก็แยกเป็นวิชาและวิมุตตินั่นเองวิชาก็คือความรู้แจ้งการรู้จักเข้าใจโลกและชีวิตหรือเข้าใจสภาวธรรมหรือจะเรียกว่าสังขารก็ได้ตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือจุดหมายของวิปัสสนาคือความรู้ตัวปัญญาที่รู้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วพร้อมกับความรู้เข้าใจแจ่มแจ้งนั้นก็จะมีผลตามมาเรียกว่าวิมุตติคือความหลุดพ้นความเป็นอิสระลอยตัวบริสุทธิ์จากกิเลสสงบปลอดโปร่งเบิกบานด้วยความรู้และความตื่นอันนี้คือส่วนที่เป็นผลเพราะฉะนั้นก็มาด้วยกันทั้งวิชาและก็วิมุตติทั้งปัญญาความรู้แจ่มแจ้งและก็ทั้งวิมุตติที่เป็นความอิสระความหลุดพ้นนั้นเมื่อถึงวิชาและวิมุตตินั่นก็คือภาวะที่เรียกว่ามรรคและผลนั่นเองก็คือตอนนี้ก็เรียกว่าบรรลุมรรคผลเข้าสู่ภาวะเป็นอริยชนเป็นโลกุตระก็เป็นการเข้าถึงสภาพชีวิตที่ดีงามที่ไร้ทุกข์จะเรียกได้ว่าเป็นผลสำเร็จของการพัฒนาตนของมนุษย์หรือการพัฒนาศักยภาพอย่างสมบูรณ์เป็นสัมฤทธิผลแห่งศักยภาพในการที่จะมีอิสรภาพของมนุษย์เพื่อเป็นอิสรภาพของชีวิตจิตใจที่ทำให้จิตใจนี้มีความเต็มอิ่มบริบูรณ์ในตัวเองเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็แปลว่าเป็นการจบ การปฏิบัติตามหลักอานาปานสติที่โยงข้องหาสติปัฏฐาน4ที่ว่าอานาปานสติบำเพ็ญบริบูรณ์แล้วก็ทำสติปัฏฐานให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บำเพ็ญอย่างนี้แล้วก็ทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่เจริญอย่างนี้เรียนบริบูรณ์แล้วก็จะทำให้วิชชาวิมุตติบริบูรณ์ก็ถึงจุดหมายที่เป็นวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้ก็การบรรยายก็ควรจะยุติลงได้เพราะการบรรยายนี้ก็ได้ใช้เวลามามากมายและก็หลายครั้งแล้วเพราะนั้นอาตมาได้บรรยายมานี้ก็เป็นส่วนที่เราถือว่าเป็นเรื่องของปริยัติเป็นพื้นฐานปูพื้นความเข้าใจไว้ในการปฏิบัติถ้าว่าเรามีความเข้าใจปริยัติแจ่มแจ้งดีก็จะช่วยเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศหรือเป็นแผนที่เป็นความรู้ภูมิศาสตร์ให้ในการที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายได้อย่างดีอาตมาก็ขออนุโมทนาท่านผู้เจริญภาวนาทุกท่านและขอตั้งกัลยาณจิตปรารถนาดีขอให้ทุกท่านได้เจริญงอกงามก้าวหน้าในการเจริญภาวนาไปสู่จุดหมายที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป็นความปลอดโปร่งโล่งเบาความสุขความเป็นอิสระเสรีภาพภาวะไร้ทุกข์ขอทุกท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งการได้รับผลนี้โดยทั่วกันทุกท่านขอเจริญพร